सुरमा बटोरे लग दे चिचोरे बाए हाय फाये दिल पे दराती साढ़े चल जाती बारे दिल गुलाटी पूछे वाए वाए सिकट हो गया मैं तो एवी लुट गया हो मैं तो एवी लुट गया मैं तो एवी लुट गया हो मैं तो एवी लुट गया जल मल के छाती चौड़ी डोले छोले डंड पहल के कुड़िया हाराया तूने चाल चल के बातों वाली बास्केट बॉल खेल के हाँ जल बल देख छोरी पट दी नहीं डोलो से उमर सारी कट दी नहीं हाँ खूब पहचानो तेरे दिल में है क्या फितरत छोरों की पलट दी नहीं गुड़ देखा मक्खी जैसा फिट हो गया से डेढ़ फुट होगा।